Vrienden, luister stil. Laat mij u vertellen deze historie, dit simpel verhaal. De grote wedloop van de hoeden en de petten. De hoeden en de petten van ons allemaal. In vroegere tijden, heel lang geleden, werd deze fabel zo dikwijls verteld. Hoe onze wereld zich in klassen verdeelde. Een klasse van slaven en een klasse van geld. Al lijkt het eenvoudig, al vind je het plezant. Denk erover na, in volle verstand. Hoe God heel de wereld zo goed wou verdelen. Zonder leeglopers in die verbaasden spelen. Zo schiep hij de mensen en sprak daarbij. Ik maak ze allen gelijk, gelijk. Op zoveel plaatsen in vroegere tijd vertelde men s'avonds deze moraliteit. Ik verhaal je naar waarheid, feit voor feit. Vader, hoe gezin in hemel doen al de noem altijd zijn dutje. Dat is hoe al eeuwen dat we zijn middag slopken door de aardige vader. Maar strekt zich wat uit op zo'n goddelijke bidstonde wand. Hij is immers een nieuwe aantal jaren oud. En hij kan die rust goed gebruiken. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Al op de schoenen dag was ons hier zo moe. Hij zong die niet van de slop, de aardige vader. Zo moe was daar zijn ogen die velen toe. Maar gierde de nacht op de van de volk. Om mochten het schoon weer de winterregen. Oh ja, hij heeft alles geschoven, hè? En helemaal alleen. Voor hem begonnen de jaren ook door te wegen. Wel, dik duizend jaar was hem en misschien nog veel meer. In al zijn zaligheid ging hij onder het lokken. Hij moest nog slopen, de brave zeer. Maar kon met geen remedie in sloop geroken. Die kies was door een ongelooflijk lawaak op firmament. Geschreeuw van luide stemmen, vloeken en zweren. Deden de wolken beven en de hemel sferen. Een ongehoord kabool op firmament van gevloek, gesakker en gekrakiel. Peters, Peters, Peters, riep God de vader, Peters. Wat is er in godsnaam ontdaan met Engelsen met de keubelen? Hoe dikwijls heb ik al gezegd dat ze met de pietjesbak niet mogen spelen? En met de korte hoek niet, zeg dat ze met de dorven spelen. Brood, van onderaardige kiest, alle, ze naar praaf, lot soep houden. Verboden is verboden. En toen sprak Sint-Pieter op zachten toon. Oh ja, Sint-Pieter was altijd een heel brave en aardige geweest. En hij was heel goed voor God de Vader. Sint-Doortsengelen niet zo lelijk toon. Oh nee, meester, het Sint-Doortsengelen niet. Maar Doortsengelen die zitten devoot liedjes te zingen en te bieden. Het zijn die oordbewoners die rare snokken. Die vechten en die moorden en oorlog mokken. Oorlog mokken? Hoe daarvoor zijn ze, God de Vader? Wel zeg me eens, wat zijn daar voor rare knoppen? Ja, onze leven hier werd een beetje oud, hè? Kurt van mijn moren, de jaren hadden hem niet gespoord. Wie heeft er dan dat volkske wel ooit geschoppen? Ja, ja, wie heeft er nou zoiets kunnen doen? Maar meester, hoe is het mogelijk, dat gaat trompeer. Oh ja, meester, ik wil u dat niet vergeten, zijn u weet nog alles? Je hebt de ras toch immers zelf gekregen. Heel juist, je hebt ze zelf geschopen. Heel lang geleden weliswaar. Nou schiet het maar te binnen, oh dat mijn neef. Ah, het schiet hem te binnen, godzijdank. Ik gaf ze zoveel rijkdom om van te leven. Dat was een heel geslaagde en goeie creose. Dat forse mannen volk en die vrouwen vol grozen. Oh ja, van die prachtige gespierde manskerels die goed kunnen werken. En van die schoolvrouwtjes met van die prachtige oerskjes en van die roosige kokskjes en van die zoete lipjes en van die... Ik gaf hen toch van alles in overvloed. Velden om te zooien, goeie bergen, schopen en gaten. Waarom slaan ze makander dan zo maar toe? Die hebben dan nooit genoeg, die mensen. Die zijn dan nooit content. Jammer, jammer, jammer, jammer, meester, zei Sint-Pieter. Jammer, meester, weet je het dan niet meer? Die stonen van die hoeden en die petten. Hoeden en petten? Welke hoeden en welke petten? Ah, ja, meester, hier lang geleden, destijds, hebben de mensen zo eens vanuit hun hemel bekeken en hebben gezegd, jammer, jammer, jammer, jammer, zeg, die lopen er toch maar een beetje bloed bij, hè? Zo helemaal naakt. We zouden ze toch iets moeten geven om op hun kop te zetten. En toen hebben ze hoeden en petten gegeven. Hoeden en petten! Welke hoederen, welke petten? Oh, wel, ja, zeg, meester, zijn er dan nu al vergeten? Zo van die slappe petjes en van die hoeden van verschillende soorten, van die bollen en bozen en makers en helmen en kroenen. Meester, en die helmen, hè, die hebben strepen op hun mouwen genoord. En die hebben geroepen... Ik ben bankier! Ik ben generaal! En ik ben kardinaal! Maar om te zijn een kardinaal heb ik veel zielkes nodig. Kwezels en een koster voor mijn poternoester. En om te zijn een generaal heb ik soldaten nodig. Waar leeft een bankier van het geld van de kleine man? Gerook ik graag in parlement en in mijn kiezers nodig. Stemmen wil ik krijgen, voor de rest moeten ze springen. En om te zijn industrieel, dan heb ik werk ook nodig. Maankracht in en overal en af en toe een en waar ze nieren gaan zetten, blijft gulle maar hard werken. We denken niet aan morgen, we hebben geen zorgen. Zo ben ik dan de rijke man, blijft gulle maar hard werken. Een arme ronde kruiden ga je de winst is een vermaak. En ik eet en gespiet, je zit in de misère. Ga eruit dan met wild, wat pak ik al die? En de vrouwen van de hoedendrogers bekloegen zich, terwijl ze zelf toch hoekschoen grote hoeden hadden, met van die prachtige linten. Maar ze waren niet content en ze riepen... Maar hoe kunnen wij nu als domme deur gewoon als Waltuit zelf onze volle was moeten gaan doen? In de rivier en de vloeren schrobben en de bedden maken, als er niemand is die het volle werk voor ons wil doen. Die met de petten moeten maar komen werken voor ons, met hun vrouwen. Maar de petten, die stoken hun tong uit naar de hoeden en ze deden... En ze riepen, kies toch skunt! Ze wilden niet voor knecht spelen en voor dienaar van de hoeden. Ze hadden waarlijk genoeg om voor zichzelf te zorgen. En ze hielden al de vruchten van hun arbeid voor hun eigen en voor niemand anders. En ze mochten wol en kees. Maar de hoeden, die lieten het toch niet bij zitten. En die riepen... Ja, maar alleen mannetjes zijn nu toch eens redelijk, hè? Hoe kunnen wat woorden onze noed dragen als Gelle ons niet dient? We zijn dompeloors aan het worden. En de brave pettenvinkten, ze toonden hun goeie hart en ze gaven van alles een heel klein beetje om de hoeden. Die erop losvlogen en die begonnen te vreten en te eten. Maar de volgende dag hadden ze weer honger en ze riepen... Alleen mannetjes, geef ons nog eens iets, we hebben weer honger, zullen. Ja, jawel, hè? Als je wilt eten, dan moet je zelf maar gaan werken. Klits en de ene slag brengt de andere mee en zo blijven ze maar twisten en roespeteren. Na is het goed genoeg geweest, riep God de Vader. Zo waar ik God ben begot, hun schepper en hun vader, blaaf ik God begot. Ik heb mijn eigen toch geschopen als God, in Gods naam. Godverdomme, dat moet God gedaan zijn, hè. Vanavond wil ik de mensen hier ruiter in mijn oren maken, om en ooit en daarmee basta. Weet je wat? Ik organiseer een grote wedstrijd. Eerst doe ik al de zakken. Al de machten worden mensen vervechten in grote zakken. Een zak met de militaire macht, een zak met de kerkelijke macht, een zak met het recht om de manen te ontginnen, de banken, alles in verschillende zakken. En al die zakken zet ik boven op de Nogenberg. En hij, die er het eerste bij is, die mag ze hebben. Morgen vroeg, bij zonsopgang, geef ik de fameuze donderslag en dat is het zijn om te vertrekken. En dat de beste mogen winnen. Zanderen dood voor dood rood, stond al ieder in parood. Lang voordat de zon zich toonde, was men overal druk toonde. De vrouwen van de hoedendrogers, pelsen, frakken, pelsen, krogen. In een koets met zeven peerden. En vieren hier loofwaardig met een lange chique kleren en een hoed vol blauwe veren met een prooi en al zijn hoeren en je smint aan alle hoeren en je wielen om de naast just gelijk op Kalahaas. Tot een droger stond erbij allemaal op die straat in het zadel heel gewichtig. Ze kaken heel streng voor zich uit, heel begeerig door de boot. Geen enkele die laat, het is de wet loopt naar de maan. Beroekte pitten mogen zich riet, veel armoediger gekleed. Ezels, kinderen, pak en zak, op een duizendste gemak. En de ene zingt een lieke. De andere slacht op rappe kieken. Hier een grote bak vol over. Door de grote zak met klover. En de zuin al met zijn vader. Nullen zomer vat met water. Kruiden, olie en azijn. En de nieuw stel kroken wijn. De worsten, kees, de potje laak. Een grote schotel. Vliespasta, je loopt met zijn matras te sjouwen. Ik ben de kibbelende vrouw. Een jonge vrouw in parensnood. En aan de rook de kinderen zoet. En al de toepen in te krooien. Deze worden vol gelooien. De fanfare in groter rood. Vol de roos van ooit de man. Lang verwacht een donderslag. Scheurde uit de wolken. Een donderslag die lang en lood. Alle man schreeuwde vooruit. Peerden in volle galop. Doeden liggen al op kop. Op een engste heel geswind. Rapper als de wervelwind. Rapper als de wervelstorm. De generaals in uniform. Hey, hey, hey. Al doeden willen die eerste zijn. Allemaal zijn zeven begeerig naar de macht. Intervallen ze raaien gelijk als zot en in perlen de sporen geven. Zijn die gedachten al immer met de zakken met de macht die ze willen verkrijgen. De petten blijven als broeders bij elkaar. Ze vorderen traag en zeker allemaal te gaan. Gewoon. Ze kennen al de wegen als de zaak van hun vrouw. Hey, God de Vader die alles had gezien vanuit zijn hemel kwam van tussen zijn wolken kijken. En hij zei, moralle, bezit die stomme pitten. Dat doen die na, die stoppen om de overklap. Om het gras af te doen als voedsel voor hun konijnen. Of om een buitenhemmer te eten, of om een pintje te pakken, of om een biscuit te doen. Allee, vooruit naar droide woem. Moralle, Dorse, het is bijna goed. Er zijn er die van hun ijzels zijn afgestapt en deze aangenaamde gemoeg onttafels. En daar, er is er zelfs een die de lasten in de pakken op zijn eigen rug heeft genomen om die beesten niet te vermoeien. Moralle, wat heb ik geschopen? In godsnaam, wat heb ik geschopen? Nee, meester, zij zit de Peter. Nee, vergis u toch, ze. Die petten, hè, die gaan daar binnen, die doen dat op hun gemak. Die hoeden, die lopen veel taart van stapels. Zie me. De petten zijn niet bang van bergen of moeras. Ze vorderen gestadig, langzaam pas voor pas. En toen sprak Sint Petrus tegen de lieve neer. De petten zullen winnen, ik wed voor een glas bier. Nee, zei God de Vader, als je wilt wedden, ik zet er 2 aardsengelen en 4 kerubijnen op dat die hoden zullen winnen. Want alleen bezet is toch mijn petten aan. Het is zo precies gelijk alsof ze in de macht niet geïnteresseerd zijn. En als je niet in de macht geïnteresseerd bent, hè, dan blijft altijd achter, zou ik zo zeggen. Dat is toch duidelijk? Doe er niet gewoon van rond te trekken. Oh nee, die worden gewend van toos te blijven zitten in uw rake, chique salons. Ze dolden rond als een bende gekken. Ja, als die jonge kruispunt kwamen, hè, wisten die nooit welke weg dat ze moesten pakken. Ze misten begeltjes en poren. Maar nagens, ze wilden altijd een schoen grote brie bolen pakken. Ze rokten verder in de plots van noorden. Ja, heel juist, eigenlijk gingen die altijd meer achteruit in de plots van vooruit. Hey, meester, riep Sint-Peter. Hey, kom eens een keer kijken, wat heb ik goed gezegd? Daar, ze, de petten, hè, die zijn die hoeden ontinhalen. De hoeden zijn een beetje verder met hun koetsen en hun paarden in de moeras gesukkeld. En is er helemaal in de modder aan het wegzinken. En de petten die volgen de wegentjes langs het moeras. Hè. Voilà, ze komen in de laatste bocht. Ze gaan zien, ze steken ze voorbij. Ja, de eerste gaat er voorbij, de tweede gaat er voorbij. Meester, ja, gewonnen, ik heb gewonnen. Meester, je bent maar 2 aardsengelen en 4 kerubanen schuldig. Toen is toen bij Petena. Die stoppen, godverdomme. Hela, Petrus. Excuseer, wie is er in om in die paard? De gemene volse hoeden begonnen luid om hulp te roepen. En de brave pettenvengten hielpen hun concurrenten. Help ons, Zelfboom schreeuwde de hoeden die met hun karren en hun peerden helemaal in de modder ontweg zinken waren. In de pitten, ze hadden medelijden en ze toonden hun goeie hart. En ze gooiden koeren naar doden en sleurden met hun nezels de koetsen uit het moeras. Maar van zodra dat die hoeden op het roegen waren en vaste grond onder hun voeten vulden, sprongen ze op hun paarden en moorden ze ervan onder voetsie. Weg waren ze zonder een merci te zeggen. De generaals met hun elven en hun leerzen en de bisschoppen met hun makers en hun vrouwen de koetsen in en weg ervan onder. Tijd dat te betekenen, riepen de petten. Waarom wachten niet op ons om samen verder te trekken? Waar zijn ze goed om me laten nooit helpen? Maar gaan ze het bandieten smeerlappen? Allee, kalm. Laat ons er geen bouden meer om voor maken. En laat ons verder trekken. En zo gezegd, zo gedaan. Ze trokken verder langs bossen en weigeltjes en rivierkjes. Tot dat ze op een zeker moment in een grote woestijn kwamen. Waar er geen spritse groen te bespeuren viel, uren in troont. En daar hoorden ze weer om hulp roepen. Help ons! Help ons! We sterven van de honger en de dorst. Iets te eten en iets te drinken, alstublieft! Het waren weer die hoeden die niet verder konden. In al hun haast om de eerste te zijn. Er ze vergeten van eten en drinken mee te pakken. En voedsel voor de paarden. Geen flesje water, geen stukje brood. Ze kreveerden gewoon weg van de ellende. Water, alstublieft! Ja, alwel, hier een keer begint we keer. Nee, de vorige keer dan hebben we wel een hoek geholpen en je hebt niet eens op ons gewacht om verder te trekken. Je hebt ons bedrogen. We laten ons niet meer vangen. Nee, deze keer gaan we wachten. Zinne. Deze keer gaan we samen verder naar de berg trekken. Weet je wat? Je mag zelfs al de zakken hebben als je ons namen uit de miserie helpt, alstublieft. En de brave pittenvengten, ze toonden weer hun goeie hart. En ze begonnen een paar gaten te melken. En ze sneden brood af en kees. En ze gaven water uit de ton om de paarden. Ze holden zelfs een goed flesje wijn boven. Maar van zodra dat die hoeden op krachten gekomen waren, sprongen ze weer in het zadel en roef in volle vaart. Stomme petten, we hebben nu weer liggen, het dwozerikke. De baar en de zakken zijn voor ons. En avant, we zijn er bijna. Als onze noeden is de aangekomen, ze hebben de zakken voor zichzelf genomen. Ze hebben de petten schandelijk belogen. Met die verstreken hebben ze hen bedrogen. De petten kwamen als laatste bovenaan. Nog in een enkele zak, die vonden ze daar staan. Die zak, die deden ze open, de buit was graal en schamel. Een arm, beek, houweel, een sikkel en een hamer. En God de Vader, die in alles had gezien, schoot tot zijn krammen in een Franse colère en riep hoog van ooit zijn hemel, maar rong de zuur, gaan we ongelukkige stommelingen, hoe kunnen al die zendelsnopen zo ver de zon laten halen? Iedere keer als die houder een troontje laten of een vriendelijk woord te zeggen, dan valt op een knieën of gespringt om hun ter willen te zijn. Hoeveel van die lessen zullen nog wel nodig hebben voordat de ogen opengaan, als je zo stoem, doof en blind blijft voor de bedriegerij van Daander? Ja! Dan verdiende hij beter van bedrogen te worden. Werd dat toch eens wakker. En dan kwamen de hoden terug. En ze waren beladen met lansen, vlaggen, banieren, dikke boeken, gouden epauletten en al de tekenen van hun macht. En ze waren zat. Ze hadden een beetje gedronken. En ze zongen. En ze riepen. Iedereen op zaai. Waar hebben de macht? De macht is voor ons alleen. Op zaai. En luisteren. Door ons bevelen. Zo ben ik dan. Dat zal hem maar aan het werken. En daarom onderkrijg ik al de minstens een vermaak. En ik weet en gesmied, je zit in de misère. Kan er dan het weer, dan wat pak ik het hier. Ja, ja, maar dat moeten wij nog hier zien gebeuren, hè. Rieten en pitten. Gij hebt nu wel al die zakken, hè. Maar één ding ze vergeten, hè. Het groen, de vruchten van het land. Waar zijn het deze oogsten? Waar mooie, waar zooien, waar melken de koeien. We kweken de varkens en de kikkers. We zorgen voor de productie. En gullen, hè. Gullen zult schoen moeten klappen om iets te mogen kragen. Verstaan? En de grond van wie is die dan aan? Wie moet de pacht betalen? En de markt van vraag en aanbod, wie is die de prijs bepaalt? Wie beslist er en berekent hoeveel ton vlees en melk, kooien, haver, fruit en groenten, dat God de straat mocht storten als overschot op de boterberg? Wij, er de prijzen stijgen, wij maken de hongersnood, wij bepalen het schoonweer, wij bepalen uw humeur en uw miserie, uw goeiedagen, uw handel, uw wandel, al uw lief en al uw leed. Alles draait rond ons, alles draait rond ons, heel de wereld volgt ons grillen. Zwijgen, ga langs hier, loop langs daar, op het gemak, in de bak. Heel de wereld volgt onze wil, onze dril, ga langs hier, loop langs daar, op het gemak. Ja, overal doe ons naar uw paap en dansen, hè. Maar waar zullen we dan niet langer blijven verdrogen? Je hebt de macht genomen met die verraad en bedrog. Je hebt ons belogen en geprofiteerd van ons. Op plannen en methoden zijn gemeen bandieten strijken. En hebben jullie misschien betere plannen en methoden, stel ik het waar, Rikke? We kunnen niet eens schrijven. We moeten het niet kunnen opschrijven. We zullen het zingen. We kennen het van buiten ons programma. Ons methode en ons plannen zullen die hoede quote bevallen. En wie zal er aan het kortste einde trekken, denk je? Onze macht zal groeien. De macht van de verdrukten die vechten voor hun zaak. In de wereld die we maken, die we samen zullen bouwen, kunnen wij de bazen missen, want wij zullen zelf beslissen. Op bloedstokers, troebelwatervissers. En degene die niet wil werken en voor baas zou willen spelen, de patroons, de rijke luizen, ja, we pakken al hun huizen. Hondendief, ze willen mijn huizen en mijn villa stelen. We bezetten hun paleizen. Het is gedaan met hoekerprijzen. Hij die werkt krijgt een beloning. Hij heeft recht al op een woning. Deurwaarder, zet ze eruit. Zonder baas en zonder krijg. Werken is in ieder slecht. We trekken samen aan een zin. En de vruchten gaan we delen. Oh, stuk van baas. Je kunt nog niet beginnen zonder leiders. Ja, de vruchten gaan we delen. En door niemand laten stelen. Slechte tijd is afgelopen. Nu is dat voor liefde open. Zijn communisten, wel communisten! En de nietsnubbige bazen, kardinaals en Sinterklaasen, zullen het verschil dan merken, ze zullen ook moeten werken. Ze willen zelf de bisschoppen doen werken. En al wie het wil proberen, tegen stroom te gaan marcheren, al wie bang is om te zweten, moet zijn kas maar op gaan weten. Kardinisten, weg met de rode dictatuur, leven de democratie! Zonder machtsmisbruik of waan, zonder eigen belang, zo is leven dat wij dromen en dat er wel dra zal komen. Steek de handen uit de mouwen om een nieuwe tijd te bouwen, zonder nieuwe van ons loon, zonder baas, zonder patroon. Bedaar, mensen, bedaar. Je hebt volle gelijk. We hebben misschien wat overdreven met ons egoïsme. Maar vanaf vandaag is de nieuwe tijd aangebroken. De tijd van de vooruitgang. Tot nu toe hebben wij u uitgebuit. Van uw arbeid geprofiteerd. Maar van nu af aan zullen wij bazen ook gaan werken. Wij zullen geen profiteurs meer zijn, maar leiders, ondernemers. Iedereen zal moeten werken, zo ook wij. Dat is het nieuwe tijdperk. Dat is de industrialisatie. Het arm land waarin ook wij hebben geleefd, wordt een paradijs dankzij de industrie. Van nu af aan wordt de mens niet meer uitgebuit, maar de machine. De mens van de nieuwe wereld zal alleen nog de machine moeten bedienen. Hij zal haar laten produceren. En de machines zullen nieuwe machines produceren. Voor het heil van de mens. Voor het welzijn van het mensendom. Voor het welzijn van het mensendom. Iedereen wordt eigenaar, gedaan met proletariaat. Iedereen is baas over zijn eigen arbeid. We halen u uit ellende van uw velden. Pardon, onze velden. We nemen u mee naar onze steden. We geven u een dak om onder te werken. Elk zijn eigen nestje, elk zijn cité. Allemaal klusjes tezamen in de achterbuurten, in de woonkazernes. En we laten u zelfs reizen maken. Ge zult de hele wereld zien. En op een dag kunt ge dan emigreren. Emigrare humanum est. Maar het is moeilijk om weer te keren. Emigrare humanum est. Emigrare humanum est. Honderd regens, honderd plagen hebben armo in het land gebracht, hebben de stenen doen klagen en al de velden versmacht. Durft de pachter schulden maken, hij wordt op de straat gezet. De deurwaarders doen goede zaken, ze staan aan de kant van de wet. Op een avond kwamen ze in de herberg samen. Ze hebben hun armoe bijeengeteld. Ze hebben besloten om weg te trekken. Ver van het land, ver van het veld. Ze hebben geteld hoeveel ze waren. Nauwelijks 15 mannen samen. Kleine kinderen en vrouwen. Een handvol oude kramen. Het is beter om hier weg te trekken, in deze armoeland niet meer te blijven, waar we van de honger verrekken, waar de winter ons dood zal maken. Ze hebben pak en zak genomen en al de rijke bazen verwenst. Ze hebben zich van moed ingedronken en elkander nog omhelst. De onzekerheid als gezel begaven zij zich op weg. De onzekerheid als gezel begaven zij zich op weg. Oh, I'll be your one.

Verschoning, vrouwke lief, maar kom vanavond niet naar huis. Hele, hele, hele, de tijd er nog taak om eens een oorlog te gaan. Ja, ik moet heel de nacht gaan werken en ik moet voor mijn bos. Dacht ik het niet? Want stoken is voor ons gewin. Dus? Eerst alle deuren in. Voilà, dat is klasse geest. We kunnen niet verliezen, er zijn geen ratten bij. Den bossen niet te kiezen, ik doe over uren bij. Veruren bij, veruren bij, veruren bij, veruren bij, veruren bij, veruren bij, veruren bij. Hey! Waar is er? Harting voor! Oh! Veruren bij, veruren bij, veruren bij, veruren bij. Hey! Waar gaan we? Weer een harting voor! Hoi! Ik ben niet. Ja, jij. Yeah. Altijd ik. Ja, jij. Yeah. Ik ben een mechanieker en in alles wat is tegen. Of fataliteit, of fataliteit. Is mijn leven wel 5 jaar korter dan de doorsnee normaliteit. Of fataliteit, of fataliteit. Is te nemen of te laten of te schooien langs de straten. Staat in, staat in, we willen weer verdienen. Zeven vakken nu, het is laat. Wilt? Gij! Ik en u! Jawel! Nee, ik en u! Jawel! Ik sta voor het heil der grote bazen, hele dagen glas te blazen. Of fataliteit, of fataliteit. Daarvoor leef ik wel 10 jaar minder dan de doorsnee normaliteit. Of fataliteit, of fataliteit. Te nemen of te laten of te schooien langs de straten. Staking, staking, we willen weer verdienen. Zeven vangen nu, het is laagzaam, niet te klagen. Achteraan zit de diepe nog een jij. Wie bijvoorbeeld? Jij! Ik! Ja, jij! Maar nee! Ja, jij! Ik ben op de banker aangetast door lood en silicose. Oh, fataliteit, oh, fataliteit. Nooit bereik ik de 50 jaar. Van de doorsnee normaliteit. Oh fataliteit, oh fataliteit. Is te nemen of te laten of te schooien langs de straten. Staking, staking, we willen weer verdienen. Zeven vakken nu, het is laatzaam, niet meer klagen. Achteraan zit de diepe nog dan jij. Hier, kom wel. Jij. Uke. Ja, jij. Waarom ik? Ja, jij. Bloed er in de mijnen, ik zie mijn leven daar verdwijnen. Oh fataliteit, oh fataliteit. Een verschuiving of een ontploffing. En voor mijn 40ste ben ik dood. Oh fataliteit, oh fataliteit. Het is te nemen of te laten of te schooien langs de straten. Staking, staking, we willen weer verdienen. Zeven vakken nu, het is laatzaam. Al zijn we zwakke vrouwen, geen dwang kan ons vermoeien. Voorteil van onze zonen, voorteil van onze zonen. Al zijn we zwakke vrouwen, geen dwang kan ons vermoeien. Voorteil van onze zonen, zal vrouwenfront nu groeien. Door hier, hier, onze landen groeien aan. En de ware socialisten, en de ware socialisten. Onze rangen groeien aan. En de ware socialisten willen een vrij bestaan. Maar vrijheid zal niet komen zolang we blijven dromen. De ratten en de bazen, de ratten en de bazen. Maar vrijheid zal niet komen zolang we blijven dromen. De ratten en de bazen, die nemen we te grazen. Oh, liel, liel, la. Onze rangen groeien aan. En de ware socialisten. En de ware socialisten, olie, olie, ola, onze ranken groeien aan. En de ware socialisten willen een vrij bestaan. En gij niet de manieren, het tij zou kunnen keren. Laat laat uw pretentie varen, laat uw pretentie varen. En gij net de manieren, kunt hij zo kunnen keren. Laat uw pretentie varen, laat ons de poen beheren. Molly, lila, onze rangen groeien aan. En de rondtrekkende klasse, en de rondtrekkende klasse. De vrouw, ik wil vandaag met u spreken. Zeg aan mijn zoon dat hij rustig gaat slapen. De droeve dingen die ik moet vertellen zijn veel te hard voor zijn jongensgemoed. Toen ik vanmorgen het werk wou beginnen, kwam met een glimlach de meestergast binnen. Die mij vertelde dat ik was ontslagen, zonder erbarmen gooit men mij op straat. De simpele reden is makkelijk te noemen. Ik heb gestaakt voor het recht om te leven, voor de vervulling van ons oude streven en voor de vrijheid der werkende scharen. Als allen samen de strijd ondernemen, dan zal de baas op het laatst wel begeven. Maar als hij wint is de schuld van beraten, die hem de kracht geven die hij ontbeert. Ik riep vanmorgen de makkersten strijden, maar toen de baas aan de poort is verschenen en het beduidde het werk te hernemen, toen ging de een na de ander naar binnen. Mijn liefste vrouw, het was droef om te kijken, gebogen mannen die langzaam bezwijken. En wij die riepen, gij ratten, gij slaven, en zij die gingen hun vrijheid begraven. Mijn liefste vrouw, mijn verzoek was voorbarig. Zeg aan mijn zoon dat hij komt om te horen wat het betekent naar vrijheid te streven en te geloven in het heil van de strijd. Wat het betekent naar vrijheid te streven en te geloven in het heil van de strijd. Ja, de strijd is rechtvaardig en we strijden jaar na jaar. En ook dit jaar, we hebben gestreden als bezeten en gestaakt voor loonaanpassing. De syndicaten schreven ons voor staking per sector, per categorie. Maar waarom laten de syndicaten ons niet samen staken, allemaal samen en op dezelfde dag? We zijn toch allen arbeiders of niet? We hebben toch allen dezelfde uitbuiter als baas? Nee, we moeten de strijd gaan strijden. Anders komt er chaos, de productie stort ineen en we schieten in de baas en benen. Maar dat is toch precies wat we willen? Nee, wij willen het productiesysteem en het kapitaal niet vernielen. We willen het rationaliseren, voordelen verkrijgen, betere werkomstandigheden. We willen meer sociale rechtvaardigheid en beter produceren. Beter produceren, maar voor wie? Voor alle! Voor alle ondernemers! Natuurlijk, want als het goed gaat met de baas, dan gaat het ook goed met ons. Wij gaan door met de strijd. De strijd van de kameraden die tijdens de stakingen werden geschopt en geslagen. De mijnwerkers, boeren, de studenten, de arbeiders die vervolgd werden of afgedankt omdat zij hun fabriek hadden bezet. De kameraden die in Limburg werden doodgeschoten. de slachtoffers van werkongevallen door gebrek aan veiligheid of hygiëne. Hun strijd is niet vruchteloos. Als een laatste vloer.